ήμασταν δύο εκεί δεκαγότα. Πού είναι πού είναι πού είναι Ωχο! Πού πέρασε τα μην! Χεμπού μην του κέλ! Βάου! Νίντε κοντράμψεα! Βάου! Μην πέκ φωτογράφικ! Λεσά! Μη ανήκαι ότι μπορείτε εδώ! Σαουκέν! Ε! Αιού ηλέτη σιγλέκεν! Αιού! Ελμα! Ε! Вот так ты же рыда долгая. Коен, эла я бкага. Вот эла, а не вот эла рыдувала. Кай ты здесь парыкыс? Эла моя бкага. Малай лар, эла моя бкага. Oh my God!